घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया, घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया, झगड़ा ही जैसे चांद का बादलों से हो गया, घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया, झगड़ा ही जैसे चांद का बादलों से हो गया, घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया। नजरें मेरी नजर से मेरी जान जरा मिलाओ, कोई गीत मैं बना लूं धुन ऐसी गुनगुनाओ, नजरें मेरी नजर से मेरी जान जरा मिलाओ, कोई गीत मैं बना लूं धुन ऐसी गुनगुनाओ, सुना लेके तुम्हें अपनी बाहों में, घूंघट में खोल दूं, दिल कह रहा है किसी भी तरह तेरा चेहरा मैं देख लूं, जादू जादू सा दिल पे आपकी एक ही नजर में हो गया, झगड़ा ही जैसे चांद का बादलों से हो गया, घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया। कई बार मैंने सोचा और सोच कर ये जाना, बिन देखे ही तुझे क्यों मैं हो गया दीवाना, कई बार मैंने सोचा और सोच कर ये जाना, बिन देखे ही तुझे क्यों मैं हो गया दीवाना, ऐसे खफा सी क्यों बैठी हो घूंघट को ओढ़ के, तुमको मिलेगा क्या इतना बताओ तो दिल मेरा तोड़ के, घूंघट हाँ घूंघट नहीं ये आपका दुश्मन ये मेरा हो गया, झगड़ा ही जैसे चांद बादलों से हो गया, घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया, झगड़ा ही जैसे चांद का बादलों से हो गया, घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह तरह से खोया।